सरस्वती सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावाक् जाने हरि ओम सुब्रमात्मा कहते आजकल शहरों में परिवार को रखना भी एक समस्या है, फिर गाय को कैसे हम रखें? गाय का पालन कैसे हो, गाय की रक्षा कैसे हो, क्या उपाय? देखो भाई, विचार हो जाएगा मैं कोई काम करना है तब वो काम हो सकता है। जब इस तरह से अतिकूलता प्रतिकूलता देखते रहोगे, काम करोगे नहीं तो नहीं होगा। हमें तो ये करना है, प्रतिबंध लगा दिया है, कोई रख नहीं सकता, वहाँ तो लाचारी होती है। पर जहाँ रख सकते है, हमारे कानपुर में गायों के दर्शन होते हैं। आजकल गायों के दर्शन दूर हो रहे हैं, ऐसे बड़े शहर में भी गायों के दर्शन होते हैं। तो कोई गाय रखते है तब ना दर्शन होते हैं। ये जब आप विचार करोगे हमें रखना है, ये तो उपाय सोचेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी है, आवश्यकता होगा तो उसका आविष्कार हो जाएगा। आप आवश्यकता समझोगे तो वो आपके अनुकूल नहीं पड़ता, आप उनके अनुकूल हो जाओगे। वे अनुकूल हो जाए चाहे आप अनुकूल हो जाओ, हो जाएगा। आप पहले ही हार मान लेते हो तो नहीं था, हार स्वीकार करने पर शुभ काम भी कठिन हो जाता है और हार स्वीकार न करने पर शुभ काम भी कठिन काम भी शुभ हो जाता है। ये कायदा है, जिस किसी से हमें तो ये करना है तो होगा ही वो काम। आप करना ही नहीं चाहे तो कैसे होगा? अगर शहरों में नहीं हो तो बारियों में चले जाएगा, वो जमीन लेंगे, जमीन करके गायों की रक्षा करेंगे। गायों से जमीन पुष्ट होती है, जमीन से गायों पुष्ट होती है, इन दोनों का आपस में संबंध है। गांव में रहना बढ़िया चीज है, शहर में गाय का निवारण कठिन है, गांव में सुगम है। जमीन नहीं मिलती है ये बात है, परंतु विचार कर लेगा तो फिर कठिन नहीं है। विचार पक्का कर लिया जाए फिर कठिन बात नहीं होगी, जहाँ सुगम होगी वहां करेंगे। हमारे विचार ऐसा है गायों की सेवा करेंगे तो करना ही पड़ेगा, करेंगे हो जाएगा। संदेह दीजिए, यही कर यही पर सत्य स्नेह सोते ही मेरे तरह कस संदेह, यही कर यही पर सत्य स्नेह, जिस पर आपका सत्ता स्नेह होता है सोते ही मेरे तरह कस संदेह, वो उसको मिल जाने की संदेह नहीं है। पर सच्चा स्नेह होना चाहिए, सच्ची बात करना है, ऐसा विचार हो जाए तो हो जाएगा। अनुकूल भवन तो कर देंगे नहीं तो नहीं मिल जाएंगे, अनुकूलता सोचोगे तो मिलेगी नहीं। हमें तो काम करना है, जैसे मिलेगी जहाँ मिलेगी, जिस विधि से उस विधि से करेगी, ये बात है। देखो धर्म का पालन करने में अगर रुपये ज्यादा मिलते तो सुगमता होती तो धर्मात्मा बहुत हो जाती, रुपये ज्यादा मिलते सुगमता होते तो धर्मात्मा बहुत हो जाते हैं, पर धर्मात्मा होने में कठिनता मिलती है, रुपये मिलते नहीं, पर निर्वाह हो जाता है इसमें संदेह नहीं है। कैसे ही करो आपका निर्वाह जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, पर सुगमता हो जाए, आराम मिले और रुपये ज्यादा मिले, अब रुपये मिले आराम दोनों बातें हो तो माता बहुत हो जाएगी। मैं कुछ कृष्ण क्षणी पड़ती भाई कृष्ण दर्शनी कृष्ण सहे बिना धर्म का अनुष्ठान नहीं होता। हम लोग कहते हैं तपस्या है ये, मना प्रसाद है सौभ्य तुम गोविंद मात मैंने कहा भाव संशुद्धि दी तत्व मानस मना प्रसाद हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। तपस्या मन की है, शरीर की वाणी की तीनों में एक मन की तपस्या सबसे श्रेष्ठ। शरीर वाणी और मन की तपस्या से मन प्रसाद है, मन में प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना है, तो हरदम मन प्रसन्न रहना है। हमें दुखी होना ही नहीं है, दुखी होने कोई कारण ही नहीं है, दुखी हम क्यों होंगे, दुखी होना कोई भेद हो रही है, जरूर प्रसन्न रह सकते हो, एकदम प्रसन्न रह सकते हो। मनुष्य के लिए दुर्लभ बात नहीं है, मनुष्य योनि ऐसी है भगवान ने बनाई है कि इसमें सब कुछ कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनके पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं और लीन होते हैं, ऐसे परमात्मा का साक्षात करना भी कठिन नहीं है मनुष्य के लिए, तो और बात क्या कर सकते हो। पंख पल का विचार कर दिया जाए, जैसे आज मैंने सुबह बतलाई कि सब कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, कोई कामना पूरी नहीं होती ऐसा भी नहीं है। जितने भाई बहन बैठे हैं सबके अनुभव की बात है कि कोई कामना पूरी नहीं होती ऐसा भी नहीं है, और सब कामना पूरी हो जाए ऐसा भी नहीं है। सबका अनुभव, सबका किसी का नहीं हो तो बोलो बताओ, कई कामनाएं पूरी हो जाती है और कई कामनाएं पूरी नहीं होती, और पूरी हो जाए तो कामना मिट जाती है, ये बात है नहीं। जब कामना पूरी होती ही नहीं, सब पूरी होती ही नहीं, तो फिर सबको छोड़ देना बढ़िया ना बड़ा शुभ उपाय है। सब कामना पूरी कभी होती ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव तो छोड़ देना बड़े सुगम है, बड़ी सीधी है, बड़ी सरल बात है। अब उनको आप स्वीकार देना, और मन में मानना कि ये बड़ी कठिन है, कठिन नहीं है, छोड़ना चाहे तो क्या कठिन है, क्या कठिन बताओ। भीतर कामना न रखे तो जो कामना पूरी होने वाली बात होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, अपने कामना रखी नहीं तो यही बात है, कामना रखो तो भी यही बात है, कामना रखो तो भी कोई कामना पूरी होती कोई नहीं होती, कामना नहीं रखो तो कोई कामना पूरी होगी कोई नहीं होगी। सब कोई फर्क नहीं पड़ता तो कामना छोड़ने आनंद हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अगर बंधन है तो यही है, सास मुड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो ते केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, ये कामना न होती तो क्यों शुद्ध ब्रह्म है, ये संदेह नहीं। महान आनंद होगा, बड़ा आनंद, भीषण आनंद, और सुगमता से कामना पूरी होगी, सुगमता से, बड़ी सरलता से। अभी जो पूरी होती है मेहनत करने से, कठिनता से कठिनता नहीं होगी, और कृपाया पूरी होगी, और जो पूरी नहीं होने पहले ही नहीं होगी। एक गुना सिंह जी संत थे, पढ़े लिखे थे नहीं, 100-125 वर्ष की उम्र हुई, जंगल में रहने वाले घास खाते थे और भगवान का भजन करते थे, भजन का नाम नहीं आता था, लेखा करता हूँ, लेखा लेखा कहते लेखा करता हूँ भजन करता हूँ। एक संत मिल गए, संत ने बता दिया कि इसको नाम जप करो, लेखा करते थे। वो गया चला रहे, घर वाले कहते गया चलो जाओ, तो गया चले गए। गायों को सुनते माता सुन लो सभी, देखो ये जो खेती खड़ी है, इस खेती में मनुष्य का तुम्हारा दोनों का भाग है। इनमें जो सिट्टी है ऊपर चीज ये तो है मनुष्य का भाग, और नीचे तुम्हारा भाग, तुम्हारा भाग तुम्हें ही मिलेगा, वो तुम्हारे को मिलेगा, मनुष्य को नहीं खाएंगे, वो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे भाग आएगा। और अभी इनमें जान नहीं, मनुष्य का भाग मिला हुआ है, ऐसे में क्या हो क्या देखते, और लग जाते हैं भाग कर देते। गाय खेत के ठीक किनारे पर खेत में नहीं जाते, दूसरे लड़कों ने खेला सुन दिया, वे गायों घाल के लिए खेलते भी, और मैं कह दो किसी को कह दिया गया ने, वो गाय खेल दिया फट कर। एक पंडित ने उनका जीवन से ले लेगा, कल्याण माया, कल्याण माया से हमने पता है, तो हमने विशुद्ध बात कही कि महाराज योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय, तो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, साथ ही बोलता है झूठ नहीं बोलता, तो उसको जो कहता है वचन सिद्ध हो जाता है। तो महाराज ये कैसे है, आश्चर्य की पोथी भी नहीं है, ये पोथी नहीं है, आप तो पोथी में पढ़ते हो कि ये आसन में आती है क्या, वे कहते हैं ये बहुत पोथी भी नहीं है, ये तो आसन की बात है, ये पोथी भी नहीं है, हमारे पोथी भी नहीं है, क्या कारण है उसका। जो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने भाष्य भी नहीं पढ़ा, व्यास भाष्य है और टीका है, गीता टीका व्याख्या नहीं, उन्होंने जो व्याख्या कही उसने पढ़ी नहीं टीका, क्या कारण है उसका, क्या सत्य का पालन करते करते उनका अंतःकरण सत्य हो जाता है, जो सत्य बात होने वाली वही निकलती है, जो बात वास्तव होने वाली है वही निकलती, निकले नहीं अंतर्गत सत्य हो गया। अब कितनी बात है, ठीक है, मुझे नहीं आई।